الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Mwenyezi Mungu huzipokea roho zinapokufa na zile zisizokufa wakati wa kulala kwake huzishika zilizohukumiwa kufa na huzirudisha nyingine mpaka ufike wakati uliowekwa. Hakika katika hayo bila shaka zipo ishara kwa watu wanaofikiri. Am ittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun. Au ndio wanachukua waombezi badala ya Mwenyezi Mungu? Sema, ingawa hawana mamlaka juu ya kitu chochote wala hawatambui lolote. Qul lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un. Sema, uombezi wote uko kwa Mwenyezi Mungu, ni wake yeye tu ufalme wa mbingu na ardhi, kisha mtarejeshwa kwake. Wa idha dhukira Allahu wahdahu shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idha hum yastabshirun. Na anapotajwa Mwenyezi Mungu peke yake nyoyo za wasioiamini akhirah huchafuka, na wanapotajwa wenginewe asiyekuwa yeye basi wao hufurahi. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi washahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Sema, ewe Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, mjuzi wa yasiyoonekana na yanayoonekana, wewe utahukumu baina ya waja wako katika yaliyokuwa wakikhitalifiana. Walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawma al-qiyamah wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Na lau kuwa waliodhulumu wangelikuwa na vyote viliomo duniani na pamoja navyo vingine kama hivyo, bila shaka wangelivitoa kujikomboa katika adhabu mbaya hiyo siku ya kiyama, na yatawadhihirikia kwa Mwenyezi Mungu wasiokuwa wakitarajia. Wa bada lahum sayyiatu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Na utawadhihirikia ubaya walioyachuma, yatawazunguka waliokuwa wakiyafanyia mzaha. Fa idha massa al-insana dhurrun da'ana thumma idha khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktharahum la ya'lamun. Nadhara inapomgusa mtu hutuomba, kisha tunapompa neema zitokazo kwetu husema, nimepewa haya kwa sababu ya ilmu yangu. Sio, huo ni mtihani, lakini wengi wao hawajui. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Waliyasema haya waliokuwa kabla yao, lakini hayakuwafaa waliokuwa wakiyachuma. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Basi ukawasibu uovu wa walioyachuma, na wale waliodhulumu miongoni mwa hawa utawasibu uovu wa walioyachuma vile vile, nao si wenye kushinda. Awalam ya'lamu